जिनकी यादगारें आज तक भी कायम हैं, ये गंधारा की तहजीब वाले जो टैक्सले में दफन है, आज से 3000 साल पहले बड़ी अजीम तहजीब थी जिनके बर्तन और जिनके मकान और जिनकी सनत हरफत की चीजें आज भी लोगों को हैरत में डालती हैं। 6000 साल पहले की तहजीब ये जो मंजूधाड़ू से निकल रही है, खुदाई के बाद निकल रही है और लोग उसको देख रहे हैं, उसके नमूने। ये हड़प्पा की तहजीब, ये एजेंटा एलोरा के पहाड़ों में बने हुए मकान, आद समूद की बस्तियों के निशानात और ये बिहार में बनी हुई पुरानी इमारतें और चीन के और जापान के अंदर बने हुए बड़े बड़े इबादत खाने जिनके नमूने आज भी मौजूद हैं, इस पर फख्र करते हैं वो लोग और बरतानिया वाले फख्र करते हैं। हमारी एक तहजीब है, अपने डांस पर फख्र करते हैं, आर्ट गैलरियों पर फख्र करते हैं, अपनी सकाफत पर, ये जो तस्वीर का तमद्दन है इस पर फख्र करते हैं। हर तरफ से इंसानों को घेरे हुए लाभ लाभ का तमद्दन, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, ये फख्र करते हैं। अल्लाह ने फरमाया जिस दिन क़यामत की आंधी चलेगी ये राख का ढेर होगा, ना ये तहजीब काम आएगी, ना ये इनका कल्चर काम आएगा, यानी ये तस्वीरी प्रोग्राम काम आएगा, ना अल्लाह बोला कोई बात, क्या इसकी तय में ईमान ही नहीं है, ईमान से खाली है सारी। तो उसकी मिसाल राख के ढेर की है, जिस पर भी आप फख्र कर लें, अखबार निकलते हैं, तस्वीरी तस्वीरें नजर आती हैं, ये तमद्दन है इनका, ये तस्वीरी तमद्दन है, अंग्रेज का फैलाया हुआ, अमेरिका का फैलाया हुआ, डायरियों का फैलाया हुआ, हनूद की भी एक तहजीब है, वो फख्र करते हैं, उनके मंदिर है, इबादत खाने हैं, इबादत के तौर तरीके हैं, आमिलतुन नासिबतुन, बड़ी बड़ी मेहनतें मशक्कतें रियाजतें करते हैं, लेकिन तसला नारन हामिया, भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे, क्योंकि उसकी तय में ईमान नहीं है किसी नेकी के तय। बड़े बड़े कारनामे, मेव अस्पताल मेव का कायम किया, गंगा राम का ये जो अस्पताल है ये नेकी के काम है, ये दयाल सिंह कॉलेज ट्रस्ट जो है बहुत बड़ी जायदाद है, बड़ी लाइब्रेरी है, बड़ा कुछ है, ऐसे हजारों उनके औकाफ हैं, ये उन्होंने अपने जाम में नेकी के काम किए। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत की आंधी जब चलेगी वो तमाम बातें राख के ढेर की तरह उड़ जाएंगे, कोई चीज नहीं आएगी, क्योंकि ईमान नहीं है उसकी तरह। आमाल की मकबूलियत, उनकी पाकीजगी, उनके अंदर हिफ्त, उनके अंदर शकल और वजन ईमान से पैदा होता है। ईमान ही बड़ी चीज है, ये शर्त है नेकियों के मकबूल होने के लिए। तो काफिर अगर अपने आमाले सालिया पर फख्र करें कुछ है नहीं, राख का ढेर है, जमा कर लो जितना तुम्हारा जी चाहे, बस क़यामत की आंधी के आने की देर है, जब आएगी तो पता चल जाएगा किधर गए वो नए काम, एक भी हाथ नहीं लगेगा वो काम जिसको वो नए काम समझ कर रहे थे। और रिफाए आमा के काम पब्लिक वर्क समझ कर उनको कर रहे थे, लेकिन वो काम भी राख का ढेर है सारे के सारे, कुछ भी काम नहीं आएगा। फरमाया कि यौमेन आसिफ आंधी के दिन लायक दिरू ने मिम्मा का सबू वाला है, जो कमाया उन्होंने, इंसान का काम कमाना है, इंसान खालिक नहीं है, अपने आमाल का खालिक भी नहीं है, खालिक खुदा ही है, कासिब है इंसान, कुव्वतें औजार और असबाब अल्लाह ताला मुहैया करता है, इंसान इरादा करता है, आजम करता है, तौफीक उधर से मिलती है ऊपर से, ये कसब इंसान का की जिम्मेदारी है, ये कसब पर ही इंसान माखूज होता है। अच्छा ईमान अगर कमाया नहीं है, हासिल नहीं किया, कोई नेकी कारगर नहीं है, बिल्कुल कोई चीज हाथ नहीं लगेगी। ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद, ये दूर की गुमराही है, इंसान बहकर दूर जा पड़े हैं हिदायत, آج کا انسان بھی اکثر انسان دنیا کے جتنے بھی آباد ہیں ہدایت سے دور پڑے ہوئے ہیں. وہ فائے لاکھ اپنے آپ کو متمدن کلچرل مہذب شائستہ کچھ بھی کہیں لیکن وہ ہدایت سے دور پڑے ہوئے ہیں, ایمان سے خالی ہیں, سب کے سب جہنم کے کندہ ناتراش ہیں. صدر ہوں یا وزیر ہوں یا کبیر ہوں یا تاجر ہوں یا سنا ہوں, کاریگر ہوں, سائنسدان ہوں, ٹیکنالوجی کے مالک ہوں, کوئی بھی ہو, لیکن سب کے سب ایمان سے خالی ہیں اور جہنم کے کندہ ناتراش ایک دن یہ آنے والی یہ منزل آ گئی. زلال بعید میں پڑے ہوئے ایمان سے خالی ہے اور ایمان کی طرف آنے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ خیال کر رہے ہیں, ایمان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے ان کے ذہن, نہ اس تہذیب کی جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے ان کے ذہن. یہی ہے گمراہی میں دور جا پڑنا. فرمایا اے مخاطب, کیا تم خیال نہیں کرتے کہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا, ان کی پیدائش باطل کے ساتھ نہیں ہے, ایسا پیدا کیا ہے جیسا ان کو ہونا چاہیے تھا, تو اللہ تعالی نے حکمت اور مصلحت کے مطابق پیدا کیا ہے, تو اس کا جس طرح آغاز ہے ایسا انجام بھی ہے, ورنہ تو حکمت ہی باطل ہو جائے گی اگر اس کا کوئی انجام نہ ہو اور جزائے عمل کی بات نہ ہو. اللہ نے اس تمام کارخانے کو حکمت اور مصلحت کے مطابق پیدا کیا اور انسانوں کو مامور کیا ہے کہ وہ قانون کی پابندی کریں, مکلف ہو کر رہیں وہ, ورنہ اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا آگے چل کر. یہ باطل نہیں ہے یہ دنیا کا کارخانہ اور یہ ارض و سما کا یہ تمام سلسلہ, اللہ نے اس کو برحق پیدا کیا ہے. اگر یہ برحق ہے تو جزائے عمل بھی برحق ہے, پھر ایمان کا ہونا ضروری ہے, پھر بہیمیت کا کمزور ہونا ضروری ہے, ملکیت کا بلند ہونا ضروری ہے, پھر نبیوں کی جو بات ہے وہ برحق ہے جو کچھ انہوں نے فرمایا, تو جزائے عمل کی منزل ضرور ہو کر رہے گی. فرمایا خدا عاجز نہیں ہے, وہ قادر مطلق ہے, علیم کل ہے, اگر چاہے تو تم کو لے جائے, دور کر لے, مٹا دے صفائے ہستی سے. خدا ایسا قادر مطلق ہے, جب چاہے مٹا دے ہلاک. اور اللہ نے وہ مثالیں بیان فرمائی ہیں قرآن میں, دیکھو یہ کیسے کیسے متمدن لوگ تھے, فوج کے مالک تھے, سلطنتوں کے خزانوں کے, اللہ نے ان کو بالکل ہٹا دیا, صفایا مٹا دیا, نابود کر دیا, نام و نشان بھی ان کا نہ رہا. فحل تلا لہم من باقیا, بعض قوموں کے متعلق فرمایا ایک فرد بھی ان کا دکھنا دو کہاں گئے, ایک کو بھی نہ رہنے دیا اللہ نے, نافرمان چن چن کر ہلاک کر دیے. تم کو بھی اگر چاہے تو ہٹا سکتا ہے آج صفایا, تو یہ امریکہ میں ایک فرد بشر بھی نہ رہے, خدا قادر ہے اس پر. روس جیسے ظالموں کو بالکل سبا ہستی سے ناپید کر دے, یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے کہ وہ مولد دیتا رہتا ہے انسانوں, پرکھ ہوتی رہتی ہے, آزمائش ہوتی رہتی ہے. ان رب کا لبل میر ساتھ, وہ حضیرت القدس سے نگرانی کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے انسان کیا کر رہے ہیں, جب چاہے گا رسی پکڑ کر کھینچ لے گا. یہ نہ سمجھو کہ ہم پر کوئی گرفت ہی نہیں ہے, کوئی پکڑ ہی نہیں ہے, اگر چاہے تو تم کو ہٹا دے اور تمہاری جگہ دے نئی مخلوق کو لے آئے. اور پھر یہ خدا پر کوئی دشوار نہیں, جیسا پیدا کرنا دشوار نہیں ہے, ہلاک کرنا دشوار نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے بھی ان سب باتوں میں عبرت ہے کہ اگر ہم ٹھیک نہ رہے اور دین پر استقامت نہ بتلائی تو ہمارا حشر بھی یہی ہوگا. جیسا ان نافرمان قوموں کا ہوا. جو وعید ان کے حق میں وہی ہماری اوپر بھی آئے گی اگر ہم نے بھی استقامت نہ دکھائی, ایمان میں پختگی نہ بتلائی اور فکر فاسد رہی, اقامت دین میں کوئی کوشش نہ کی, تو ہمارا بھی حشر وہی ہوگا. ما ذالک علی اللہ بعزیز, خدا پر کوئی بات دشوار نہیں. دوسری جگہ موجود ہے اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم نہیں کام کرو گے یستبدل قوما غیرکم, دوسری قوموں کو خدا تعالیٰ کھڑا کر دے گا, تمہارے جیسے بدعمل نہیں ہوں گے, ناہنجار مفسد شیطان شرارتی اور مادہ پرست جا طلب اور خود غرض نہیں ہوں گے. اللہ نے ایسا کیا, تاریخ بتلاتی ہے. تو ایمان والوں کے لیے بھی یہ عبرت کا مقام ہے. اللہ نے تسلی کا مضمون انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان فرمایا. اور پھر اگر کافروں کا یہ زام ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بھی بڑے بڑے اچھے کام ہیں, ان کی پوزیشن بازی کی کہ وہ ذرات کا ڈھیر ہے, اور کسی کو مغرور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی حکمت اور مصلحت سے اگر مولد مل رہی ہے, خدا جب چاہے ناپید کر سکتا ہے, مٹا سکتا ہے صفایا, خدا پر کوئی بات دشوار نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص. اور ظاہر ہوں گے یہ لوگ سب کے سب اللہ کے سامنے پچھتائیں گے, کمزور لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا, بے شک ہم تھے تمہارے تابع, بس کیا ہو تم بچانے والے ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ. تو کہیں گے وہ لو ہدانا اللہ, اگر اللہ تعالی ہم کو ہدایت دیتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے, برابر ہے ہمارے اوپر کہ ہم بے قراری کا اظہار کریں یا ہم صبر کریں, نہیں ہے ہمارے لیے کوئی خلاصی کی صورت. رسالت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے منکرین رسالت کا اور کفر کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا, اور پھر یہ بات بھی جو لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں جن کا عقیدہ پاک نہیں ہے, ان کے نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ خبت کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. قیامت کے دن جب وہ جائیں گے اور انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہوئے ہیں وہ بھی راک کے ڈھیر کی طرح وہ آندھی میں اڑ جائیں گے, کوئی بھی نیک عمل ان کا کارگر نہیں ہوگا تاکہ ان کو وہاں فائدہ پہنچا سکے. کیونکہ اعمال کے لیے یہ شرط ہے کہ اس وقت وہ مفید ہو سکتے ہیں اور مقبول ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی جے میں ایمان اور عقیدہ خالص ہو اور اللہ کی وحدانیت پر تصدیق ہو. یہ گمراہی میں دور پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے کارخانہ قدرت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو برحق پیدا کیا ہے اور جزائے عمل ضرور واقع ہو کر رہے گی. جزائے عمل کی جو ایک صورت پیش آنے والی ہے سامنے, قیامت کے محاسبے کے اندر جو ان لوگوں پر جو حالت کاری ہوگی اور ان پر جو شرمندگی ہوگی, اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے برزو للہ جمیعا, اور ظاہر ہوں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے، خدا کی بڑی عدالت میں پیشی ہوگی اور سب حاضر ہوں گے. بروز کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، اس کے مقابل میں کمون ہوتا ہے چھوٹی کاف کے ساتھ کمون چھپ جانا. بروز کا معنی ظاہر ہونا اور کمون کا معنی چھپ جانا. فلسفے کی اصطلاح بھی ہے یہ بروز اور کمون. اس اگر پانی کو گرم کیا جاتا ہے اس کی برودت جو ہے وہ چھپ جاتی ہے پانی کے اندر اور حرارت ظاہر ہونے لگتی ہے. تو جب پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کی جو حرارت ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے اور برودت ظاہر ہو جاتی ہے. ایک چیز کا چھپ جانا، غائب ہو جانا، دب جانا اور دوسری چیز کا ظاہر ہونا، تو اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی بروز اور کمون ہے. آج دنیا کے اندر انسانوں کے اندر بہیمیت ظاہر ہے، کھلی ہے، نمایاں ہے. مادیت جس کو کہا جاتا ہے اور بہیمیت، یہ نمایاں ہے، بارز ہے، اور ملکیت چھپی ہوئی ہے اندر، وہ دبی ہوئی ہے. لیکن جس وقت یہ جہان تبدیل ہوگا، حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملکیت بالکل نمایاں ہو جائے گی اور یہ بہیمیت غائب ہو جائے گی، یہ چھپ جائے گی. تو اب نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں پر انسانوں کو بڑی تکلیف لاحق ہوگی، بے حد، کیونکہ انہوں نے ملکیت کو اپنے اندر طاقتور نہیں بنایا، تو بہیمیت تو غائب ہو جائے گی اور اب پھر اذیت پہنچنے لگے گی. یہ ظاہر ہو گئے اللہ کے سامنے سب. مفسرین کرام اس لفظ کو کئی طرح سمجھاتے ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، ایک بات تو یہ بھی ہے کہ کافر لوگ اور نافرمان لوگ، اصحاب معاصی جو دنیا میں کام کرتے ہیں، تو بسا اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ کام اگر چھپ کر کے کیا جائے تو اس کا پتہ نہیں چلے گا کسی، تو اکثر برے کام چھپ کر کیے جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلے گا. لیکن جس وقت خدا کے سامنے پیشی ہوگی، اس وقت ان لوگوں پر یہ بات نمایاں ہو جائے گی کہ ہم تو غلط خیال کرتے تھے کہ یہ کام چھپ جائیں گے، تو چھپنے والے نہیں، پھر نمایاں ہو جائیں گے. جیسے دوسری آیت میں یوم تبل سرائر، راز بھی آشکارا ہو جائیں گے، نمایاں ہو جائیں گے. چھپ کر جو بات کرتے تھے وہ تو واقعہ نہ ہوئی، اب وہ ظاہر ہو جائے گی. یہ ہے بروز. اور بعض فرماتے ہیں کہ بارز ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے یہ لوگ اللہ تعالی کے سامنے. اور بروز اس قسم کا ہوگا کہ یہ ایک تو انسان کی قیامت صغرا کے وقت ہوتا ہے. قیامت صغرا ہر شخص کی موت، من ماتا فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی. تو اس وقت وہ تمام باتیں ظاہر ہو جائیں گی جو چھپی ہوئی تھی یہاں. اور دوسرا موقع وہ ہوگا کہ جب حشر کے دن محاسبے کی منزل ہوگی، تو تمام چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جائیں گی اور نمایاں ہو جائیں گی. یہ بروز ہوگا. آج جو چیزیں غائب ہیں، نظر نہیں آتی، وہ نمایاں ہو جائیں گی. اور اکثر حکماء یہی بیان کرتے ہیں کہ جو کمال والی چیزیں ہیں اور ملکیت والی باتیں ہیں وہ آج چھپی ہوئی ہیں، لیکن کل وہاں نمایاں ہو جائیں گی وہ. اور یہ بہیمیت والی اور مادیت والی باتیں جو نمایاں ہیں، یہ وہاں دب جائیں گی، چھپ جائیں گی. تو فرمایا ظاہر ہوں گے، سامنے ہوں گے، نمایاں ہوں گے سب کے سب اللہ کے سامنے، تو پھر ان پر جو خجالت اور شرمندگی کا سما ہوگا اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ تابع اور متبوع، یہاں بھی آج دنیا میں تابع اور متبوع ہے، کوئی لیڈر ہیں اور وہ بنے ہوئے ہیں، آگے سردار بنے ہوئے ہیں، پیچھے لوگوں کو لگاتے ہیں اور چلاتے ہیں، کچھ پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، تو یہ اندھا ہو کر جو دنیا میں چلتے تھے دوسروں کے پیچھے، وہاں پر وہ تو فائدہ پہنچا نہیں سکیں گے، تو تابع اور متبوع کی گفتگو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں میں قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، یہ آپس میں مکالمہ کریں گے، گفتگو کریں گے، ان ذالک الحق تخاصم اہل النار، دوسری سورۃ میں فرمایا آپس میں بہت جھگڑا کریں گے، یہ بات برحق ہے۔ تو اب تابع اور متبوع ضعفاء کمزور جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، یہ آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنا یہ بڑی خطرناک بات ہے، جیسے چلایا کسی نے چل دی، غور نہ کیا یہ صحیح راستے پر لے جا رہا ہے یا غلط راستے پر، یہ خود غرض ہے، اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی چودرات کی خاطر ہمارے ایمان دین سب چیزوں کو ضائع کر رہا ہے، لیکن پیچھے چلتے ہیں، جیسے چودھری صاحب کہیں گے، جیسا ہمارے پیشوا کہیں گے، بس ہم وہی چلیں گے، آنکھیں بند کر کے پیچھے چلیں گے، یہ نہایت ہی خطرناک بات اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی میں سمجھایا کہ سوچ سمجھ کر چلو، آنکھیں کھول کر چلو، اللہ نے جوہر عقل بھی دی ہے اور ہدایت کے تمام جملہ اسباب واضح فرمائے، آنکھیں بند کر کے اگر چلو گے جیسا کہ اکثر و بیشتر دنیا میں ہوتا ہے، وہاں شرمندگی اٹھاؤ گے، چنانچہ یہ تابع اور متبوع کا جو حال ہے اللہ نے بہت جگہوں میں ذکر فرمایا، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، دوسری صورتوں میں ہے، تو جو کمزور ہیں یہ اکثر پیچھے رہتے ہیں، پیچھے چلنے والے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ خدمات کوشیں جاری حاصل کی جاتی ہیں، مگر ان کے اندر اتنا شعور نہیں ہوتا اور یہ عقل کو کام میں نہیں لاتے، یہ بس اندھا دھوندی پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، تو کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں سے جو متکبر تھے، بڑے لوگ تھے، مغرور تھے، وہ کہیں گے انا کنا لکم تبان، ہم تمہارے تابع تھے، دنیا میں تمہارے کہنے پر چلیں، جیسا جو رسم تم نے کی کہا ہم نے اس کو ادا کیا، جیسا کہا جس قسم کی بات کی ہم نے تمہارا ساتھ دیا، تو ہم تمہارے تابع تھے، جو تم کرتے تھے وہی ہم کرتے تھے، تو آج کیا تم بچانے والے ہو ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ، یہ جو عذاب آ گیا ہمارے اوپر اس میں سے کچھ تم بچا سکتے ہو، کم کر سکتے ہو، ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کہیں گے کہ سادتنا و کبرانا، پروردگار یہ ہمارے بڑے ہیں اور سردار ہیں، ان کی بات کو ہم نے مانا دنیا، تو آج ان کو ڈبل عذاب ملنا چاہیے، انہوں نے ہم کو بہکایا، گمراہ کیا، غلط راستے پر ڈالا، یہ ہمارے بڑے اور ہمارے سردار جن کو دگنا عذاب دے، اللہ فرمائے گا سب کو دگنا ملے گا، انہوں نے تمہیں بہکایا، تم نے دوسروں کو بہکایا، تمہارے لیے بھی ڈبل سزا ہوگی۔ تو یہ تابع لوگ کہیں گے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ بچا سکتے ہو، دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، ہر مشکل گھڑی میں تمہارا ساتھ دیتے تھے، کام آتے تھے، تو آج اس عذاب کو ہم سے ہٹاؤ، ہلکا کرو۔ تو کالو وہ جواب میں کہیں گے، لو ہدان اللہ ہو، اگر ہم کو ہدایت کرتا اللہ تو ہم بھی تم کو ہدایت کا راستہ دکھلاتے، یہ کہنا کس بنا پر ہے؟ بعض فرماتے ہیں اعتراض کی بنا پر ہے، خدا نے ہم کو ہدایت ہی نہیں دی، الزام سب خدا کے اوپر ڈالا، اپنی غلطی کو نہیں مانا. جیسا فرمایا کہ جب اللہ اٹھائے گا تو قسمیں اٹھائیں گے جھوٹھی، اور بعض اوقات حشر میں کفر اور شرک سے انکار کریں گے، سمجھے شاید ایسا جھوٹی قسم اٹھانے سے یا انکار کرنے سے کہیں ہمارا بچاؤ ہو سکے. تو یہاں بھی الزام خدا کے اوپر ڈالا، خدا نے ہدایت ہی نہیں دی. جیسا دوسری سورت میں ہے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا عبدنا من دونی من شے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے. گویا الزام خدا کے اوپر رکھا، اپنی غلطی کو نہ مانا. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ یہی مقصد ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، افسوس اور تحسر کا اظہار ہے، ہم کو توفیق نہ مل سکی ہدایت کی، کیونکہ ہم ضدی اور معاند تھے اور حق کے طلبگار نہیں بنے ہم، تو خدا نے ہم کو اس کی توفیق ہی نہ دی دنیا. اگر ہم کو توفیق نصیب ہوتی تو تمہارے لیے بھی ہم رہنمائی کا سامان کرتے، تو ہمیں تو اس کی توفیق ہی نہ ملی، اور توفیق اس لیے نہ ملی کہ ہم ضد اور عناد میں تھے، ہر دھرمی میں تھے ہم، اس لیے ہم محروم رہے. تو اس افسوس اور تحسر کا اظہار کہ ہم تو خود بھٹکے ہوئے تھے، رائے راست پر نہیں تھے، اگر ہم صحیح ہوتے تو تمہارے لیے بھی صحیح راستہ ہم بتلاتے. اب یہ ہے کہ ہم سب ہی اس کشتی کے سوار ہیں، سارے اس عذاب میں مبتلا ہوں، تم بھی اور ہم بھی، اب ہمارے لیے کوئی صورت نہیں ہے، خواہ ہم بے صبری کا اظہار کریں یا ہم صبر کریں. جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ کافر لوگ، نافرمان لوگ آپس میں مشورہ کر کے یہ کہیں گے کہ چلو بے صبری کا اظہار کرو، تو جزا فضا اور چیخ و پکار کریں گے. اس پر 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا لیکن ادھر سے جواب نہیں آئے گا کچھ بھی. پھر کہیں گے کہ چلو صبر کا اظہار کریں ہم، تو صبر کے اظہار پر بھی 500 سال گزر جائیں گے، گویا 1000 سال گزر جائے گا. ترمذی شریف میں بھی امام زہری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ، بعض دوسرے بزرگان ان کا مقولہ ہے، 1000 سال کے بعد جواب آئے گا. اس جزا فضا کا اور بے صبری کا اقصو کیا ولا تکلم، تم ذلیل ہو اس میں، بات نہ کرو، تمہاری بات نہیں سنی جائے گی. تو اب یہ ہے کہ ہم بے قراری کا اظہار کریں، تب جزا کہتے ہیں شدید درجے کی بے قراری، فوہی درجے کی بے صبری کو جزا کہا جاتا، یا ہم صبر کریں، کوئی ہمارے لیے رہائی اور خلاصی کی صورت نہیں ہے. یہ تابع اور مطبوع کا آپس میں مکالمہ ہوگا، تابع کہیں گے بھی تم نے دنیا میں بہکایا، آج تو کوئی فائدہ پہنچا؟ وہ کہیں گے کہ ہم کیسے فائدہ پہنچائیں، ہم سب ہی عذاب کا شکار ہیں اور ہمارے لیے کوئی صورت بھی ممکن نہیں. مخیص کا معنی ہے خلاصی کی کوئی صورت، چھٹکارے کی کوئی صورت ہمارے لیے ممکن نہیں. اب یہی ہے ہمارا انجام، تابع بھی اور مطبوع بھی جو اندھے بن کر پیچھے چلنے والے تھے، اور جو خلغرضی سے اور عقل کو نہ استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو بہکاتے تھے، سب ہی یکساں اس عذاب میں مبتلا رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالی نے سب گمراہوں کا سردار شیطان، اس کا انجام اور اس کی بات کا جو وہاں پر پیش آئے گی اس کا ذکر فرمایا. حیات طیبہ کہلائے گی، پاکیزہ زندگی. اور فرمایا تمہیں مؤخر کرے گا، مہلت دے گا ایک مقررہ وقت تک. جب اللہ کے نبیوں نے یہ بات کہی تو جو لوگ تھے کافر اور نافرمان، انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر انسان ہمارے جیسے. اے نبیوں کی بشریت کو سامنے رکھ کر رسالت سے انکار کیا. اور یہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں تم ہمارے جیسے انسان ہو، تمہارے اندر کون سے کسر خواب کے پر لگ گئے ہیں کہ وہی آئی ہے تم کہتے ہو اور ہم رسول بن گئے ہیں. پھر یہ تمہارے پاس کوئی امتیازی حالت نہیں ہے، اگر کوئی رسول ہوتا وہی ہوتی کسی بڑے آدمی پر نازل ہوتی پھر بھی مان لیتے، بڑا سردار ہے، نوکر چاکر رکھتا ہے یا صاحب حیثیت ہے، کوٹھی باغ رکھتا ہے اور فوج رکھتا ہے، باڈی گارڈ رکھتا ہے، کوئی ایسا ہوتا. تم ہماری جیسے ہو، تمہاری کوئی امتیازی پوزیشن نہیں ہے، تو ہم کیسے تمہاری بات کو مان لیں. تریدونا، تم چاہتے ہو کہ ہم کو روک دو ان چیزوں سے جن کی ہماری باپ دادا پوجا کرتے تھے. تم گویا ہمیں اپنے رسومات سے اور اپنے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو، اور ہم بالکل اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. جس دین کی اور جس مذہب کی اور جس طریقے کی ہمارے باپ دادا کرتے تھے پیروی، ہم بھی اسی کی پیروی کریں گے. ہم بالکل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ان اپنے آبا و اجداد کے مقابلے میں تمہیں عقل مند نہیں سمجھتے، وہی عقل مند تھے جو بڑے ٹھاکر تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے. تم اس سے ہم کو روکنا چاہتے ہو. یہ شعیب علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، ہود علیہ السلام کے مقابلے میں تھے انہوں نے بھی یہی بات کی، ہود تم ہم کو روکنا چاہتے ہو ہمارے معبودوں سے. نوح علیہ السلام کے جو مد مقابل تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے ان معبودوں کو، جمے رہنا. ابراہیم علیہ السلام کے جو لوگ تھے مخاطب، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، ان کو زندہ جلا دو آگ میں اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، ہرگز ان کو نہیں چھوڑنا. فاتونا بسلطان مبین، لاؤ ہمارے پاس کوئی کھلی سند. کھلی سند سے مراد ہے کوئی ایسا معجزہ اور نشانی جس کے ہم طلبگار ہوں، جیسا کہ ہم کہیں ویسا معجزہ ہے، ورنہ معجزات تو بے شمار ظاہر ہوئے ہیں. اور ہر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اللہ نے کوئی نہ کوئی نشانی ضرور ظاہر کی ہے، لیکن متعصب اور کافر لوگ منمانی کرتے تھے، انعد و ضد کی وجہ سے کہتے تھے جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی نشانی کیوں نہیں آتی، ایسی کوئی کھلی سند لاؤ. اور وہ بہت سی بیہودہ باتیں ہوتی تھیں، کبھی کہتے تھے کہ ہمارے سامنے سیڑھی لگا کر چڑھ جاؤ آسمان پر، اور پھر وہاں سے لکھی لکھائی ہوئی کتاب لاؤ، سات فرشتے بھی آئیں گواہی دیں، اللہ بھی سامنے آ کر کھڑا ہو جائے الیاذ باللہ، گواہی دے کہ ہاں میں نے اس کو بھیجا، تب ہم مانیں. تعصب، انعد، جہالت، ہر درمی کا یہ ایسی نشانیاں طلب کرتے تھے. تو اللہ کے رسولوں نے یہ کہا جواب میں کہ جہاں تک انسان ہونے کا تعلق ہے، ان نحن الا بشر، نہیں ہم مگر انسان تمہاری جیسے. نبی اور رسول تو انسان ہی ہوتے ہیں، رسول تو البتہ انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی انسان ہی ہوگا. اور علم عقائد والے نبی کی تعریف ہی یہی کرتے ہیں، انسان ان باعث اللہ لتبلیغ ما اوحاہ الیہ. نبی وہ ہستی ہوتی ہے، انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے جس چیز کو اس پر وحی کے ذریعے نازل فرماتا ہے، اس کے لیے کہ اس کی تبلیغ کرو، وہ نبی ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے. تو جہاں تک ماہیت انسانی آئے، اس میں تو سارے لوگ برابر ہیں، انسان ہونے کی ایسی سے آدم کی اولاد ہونے، لیکن جہاں تک درجے اور مرتبے کا ہے وہ تفاوت، وہ بہت بڑا عظیم تفاوت ہے، یہ ہر حیثیت سے یکساں نہیں کہہ سکتے. انسان ہیں لیکن صاحب کمال انسان. اور صاحب کمال انسان ایسے ہوتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں کہ اپنی ذات میں کامل ہوتے ہیں مگر دوسرے کو مکمل نہیں بنا سکتے. عام اولیاء کے بارے میں یہی فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ، خود بذاتی ہی کامل ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو بھی کامل بنائیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں کامل ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے مکمل ہوتے ہیں، کامل بنانے والے ہوتے ہیں. اس میں بھی تفاوت ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو دو آدمیوں کو کامل بناتے ہیں، بعض ایک جماعت کو کامل بناتے ہیں. اور جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے تو ایک بہت بڑے جہان کو کامل بنایا. ان کی صلاحیت اللہ نے سب سے زیادہ رکھی. اور جو گمراہ انسان ہوتے ہیں، جو یعنی رائے راست سے بھٹک جاتے ہیں، وہ ناقص کہلاتے ہیں. وہ ناقص بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ناقص وہ ہوتا ہے جو رائے راست سے ہٹ گیا، اپنی ذات کے اندر وہ گمراہ ہو گیا، وہ زال کہلاتا ہے، یہ گمراہ ہے آدمی رائے راست سے ہٹا ہوا. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ رائے راست سے ہٹ کر دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، وہ زال اور مضل کہلاتا، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی رائے راست سے ہٹا رہا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کامل ہوتے ہیں. سب سے زیادہ کمال یعنی وہ اوصاف و اخلاق اور صلاحیتوں کے اعتبار سے نبیوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. اولیاء اللہ ان کے خادم ہوتے ہیں، ادنا غلام ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. نبیوں کا جو کمال ہے وہ بہت ہی بلند ہوتا ہے. لیکن جہاں تک آدم کی اولاد ہونے کا تعلق ہے تو وہ عام لوگوں کے ساتھ وہ بھی اسی طریقے سے اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے من انفسکم منکم، تم میں سے ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی نسل ہے، اس میں سے اللہ نے ان کو یعنی مبعوث فرمایا ہے. اور حکمت یہ بیان فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، تو پھر اس کو منتخب کرتا ہے اور اس کو امتیاز بخشتا ہے، خصوصیت بخشتا ہے. نبیوں کو عام انسانوں کے مقابلے میں بڑی خاص خصوصیت بخشی جاتی ہے اور ان کو گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہونے دیا جائے گا. وہ معصوم ہوتے ہیں، کوئی انسان نبی کے علاوہ معصوم نہیں ہوتا. امکان ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے، نبی کی ذات کو گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ اسے گناہ نہیں سرزد ہونے دے گا. یہ انتہائی درجے کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی مہربانی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چن لے، منتخب کر لے. یہ انسانیت کا جہاں مسئلہ تھا وہ بیان ہوا. باقی یہ رہ گیا نشانی کا لانا، تو فرمایا ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کوئی کلی سن یا کوئی معجزہ یا نشانی اللہ کے حکم کے بغیر لائیں. نبی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی معجزہ نشانی اپنی مرضی سے پیش کر سکے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پیش کرتا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کا مطالبہ تم ہم سے کیسے کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کی ذات پر ہی چاہیے کہ ایمان والوں کو نہ وہ بھروسہ رکھیں، خدا کی ذات پر ہی وہ اعتماد رکھیں اور توکل رکھیں ایمان والے. پھر آگے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کے صبر اور توکل کا ذکر کیا ہے اور استقامت کا ذکر کیا ہے. یہ گروہ استقامت پر ہوتا ہے اور کمال درجے کا صبر ان میں ہوتا ہے اور کمال درجے کا توکل ہوتا ہے. توکل کا معنی یہ ہے کہ بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہو، کسی چیز پر بھروسہ نہ ہو. اسباب پر اگر کوئی شخص ایسا اعتماد کرنے لگ جائے کہ ان کو مؤثر حقیقی سمجھ لے تو وہ مشرک بن جاتا ہے. حالانکہ اسباب میں ایک درجے تک اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، دوا میں اثر ہے، غذا میں اثر ہے، مختلف چیزوں میں گرمی سردی کا اثر ہے، اثرات رکھے ہیں. اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اسباب تین قسم کے ہوا کرتے ہیں. اسباب مقطوعہ، یعنی وہ اسباب کے جن کا نتیجہ ایک حد تک بالکل قطعی ہوتا ہے، ایسے اسباب کو ترک کرنا حرام ہے، ان کو ہر صورت میں اختیار کرنا چاہیے. اسباب مقطوعہ مثلا کھانا جو ہے روٹی، اس کے اندر بھوک کو مٹانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اور پانی کے اندر پیاس بجھانے کی تاثیر رکھی ہے. کوئی آدمی اگر اس طرح کرنے لگ جائے کہ کہے جی میں تو کھانا ہی نہیں کھاتا، میں تو توکل کرتا ہوں، اور اسی طرح بھوک میں مر جائے تو وہ مردار موت مرے گا، حرام موت مرے گا. یہ اسباب مقطوعہ جو تھے ان کو ترک کرنے کا حکم نہیں ہے، ان کو اختیار کرنے کا حکم ہے. اختیار کرو، البتہ یہ اعتقاد رکھو کہ کھانا مؤثر بذات نہیں ہے، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے. بعض آدمی کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، جول بکر یا جول کلب کی بیماری والے جو ہوتے ہیں، جتنی روٹیاں بھی کھا جائیں ان کو پیٹ ہی نہیں بھرتا. تو تاثیر اللہ نے رکھی ہے لیکن ایک حد تک قطعی تاثیر ہے، اور ان اسباب کو چھوڑنا حرام ہے. اس کے خلاف اگر آدمی مر گیا مردار موت مرے. اور دوسرے اسباب مظنونہ کہلاتے ہیں، گمان غالب ہے کہ ان میں کچھ تاثیر ہوگی، جیسا کہ دوائیں ہوتی ہیں. اگر ان کو کوئی آدمی ترک کر دے اور خدا کی ذات پر بھروسہ رکھے تو اس کو کہتے ہیں کمال درجے کا توکل ہے. اس لیے بعض بزرگ دوا کو استعمال نہیں کرتے. یہ اسباب مظنونہ میں سے گمان ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ شفا ہو جائے. تو یہ مظنون کو ترک کرنا کمال درجے کا توکل ہے. اس لیے بعض ان لوگوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں، وہ وہی لوگ ہوں گے جو کمال درجے کا توکل رکھتے تھے، اسباب مظنونہ کو نہیں اختیار کیا. اور تیسرے اسباب وہ ہوتے ہیں موہومہ، موہوم اسباب وہم ہوتا ہے صرف، جیسا یہ جھاڑ پھونک ہو گیا، تعویذ گنڈا ہو گیا، یہ ایسی چیزیں. تو اس کو اگر ترک کر دے آدمی تو یہ ادنا درجے کا توکل کہلاتا ہے، یہ معمولی درجے کا توکل، اسباب موہوم ہے. تو اس طریقے سے تشریح کرتے ہیں فقہاء کرام. تو بہرحال اسباب کے درجے میں صرف یہی گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان میں تاثیر پیدا کر دے تو تاثیر ہو، اسباب مظنونہ کے اندر اگر نہیں ہے تو نہیں. ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں بے حد، ہر قسم کی دوائیں استعمال کرتے ہیں لیکن کارگر نہیں ہوتی. چھ ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں لیکن موت واقع ہو جاتی ہے، کیا بات ہے، تاثیر نہیں اللہ تعالیٰ اس میں رکھتا، یعنی اس کے اختیار میں ہے. تو توکل کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھا جائے، وہ چاہے تو اسباب میں تاثیر پیدا کر دے، چاہے تو موقوف کر دے. تو فرمایا کہ ایمان والے خدا کی ذات پر ہی توکل رکھتے ہیں. اور کیا بات، کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ رکھیں، حالانکہ اس نے ہمارے لیے ہماری ہدایت کے سارے راستے واضح کیے. سبو لنا جمع کا لفظ آیا، دوسری جگہ بھی جمع کا لفظ ہی آیا. تو ہدایت کے راستے مختلف، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی، اخلاق میں بھی، تجارت میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، مختلف شعبے آتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے ہماری رہنمائی کی